ismu ya Allah, mwenye rehemu haujimla, mwenye rehemu nusu, hatukuha uwaikao, harengengu mawahahe masihu, rangu masjidil haram, hata masjidil aqsa, ikao ribariki shahu mabavuni, ilimbo neseze aya dalilu za hatu, bila shaka, uonde mwishi zimoni, narimika Musa eshio, rishijaili ya uongofu, waho wana wa Israel, ukamtirenge badala ya hangu, hakande mhadisi bora wahizi mungu. Yenye mzale waho wa wabali ya harmona rkabu humo jananu, hakika hakamru maoshukuria, rehansi hekudoya hatu haho wana wa Israel harmo eshio kaya, lazima ngamjufi sidisha ya arumi marambili, na ngamjuhi ndadaraja ya hajuu harumu takabarifu. Bahivo wakati wahe ahdi ya mwado ya hao ya haja, riwere ya waruma wa hatu wa hali wa nkodo, wakahundu wa mundani, na ika ahdi ya timiziwa. Kisha rirudisha wa ushinzi hojumao, rimzidishani hamali na wana, rimredani kundishinjisha mvuu. Amba, ikamfanya njema mfanyia njema za nafsi za hanyu, ikamfanya ambiwa jifanyilia. Dahia ahdi ya mwisho ya haja, rimbeshe yani adui wa hanyu, hahumbedani nai za nyisho za hanyu, wanjie humsirini hamadavo wanjia enkado ya mando, hahumdanganya izo wakawarenga hamdanganyo watimu. Mwetubia, wende mwela wa hanyu ya mrehemuni. Sheika mrejei harwa madhambi, nga rijurejei na adhabu, rijailie jahannama, ikezi fungo zahe makafiri. Hakika ya Qur'ani imu, nga yungu wawo henda harumizo ikawo zinyongo hahalisi, na ugushiria ya mamu'minin, ikawo wafanya onjema, ukango onazili wazihu. Na hukawa wikao kwa tu aminye akhira, riwandali ya andhabu kali. Na manadamu nguongo shari hama nguongo kheri, manadamu kajara mfuka mpatufu. Na rijaimbi ya emasihu ne mitana aya dalilu mbili, rizimye aya dalilu yomu masihu, rijaimbi ya aya dalilu yomu mtana yonehe, ili mtsahe za fadhila za laona na mwana wahanyu, mjua za idadi za hema hano hisabu, na haina hindu, rishieleza hauraji, na haina manadam, rimfungi ye hatima ya hahe haruma nsingo ya hahe, na ngarijo hito wawa nsihu ya kiyama, shio ya jushiku munda shibula, soona ishio shahaho, inafsi ya haho leo imu, nge kifi yao huka ujihisabu wawe, haina ya okoha, hacho okoha hafangi dahe nafsi ya moya hae, na haina ya potea, awo hacho potea hakasara ya hayo. Wala kombo ya jimjo ya johuro ya mjo wa mbaji, wala si kari anzidu, timpa karibeha mtume, nikangaranza uranga mize mji, sihu amarna mutrafu, sihu amrisha wabarizi wa hao, shawohu putea haumavuto wa harumuho, amengewohu haki wanele kaumu, miudanganya mdanganyo watimu. Aka umungavi ya heze karni za vira, raziangamisha baada yanu, yemula wahaho, ngukifia ushu ya nanema dhambi ya himbuma wahahe. Ngeweze khabari ya hazo nguono, haina wanjwe ya mbiro, sihu mharakishi yao heki ya siranzao uranzao, kisha njailia ya jahannama ya johuma, ya laanihe ya dungwa, na haina wanjwe ya akhira, haitole jitihadi ya stahikito lewa na enge mu'min, bahi waunda wika za jitihadi za hao johu shukuriwa. Haina ikundi ngaritowa ushinu na shila, harume madambu ya hemula wahaho, ni madambu ya hemula wahaho, kaja parofurili wa wangu. Angalie na mnara fadhili shei bambi jumuwa asaya, ni akhira yuna daraja tafauti kuna uhuru wa fadhila. Utijaili Allahu na mujana mgunraji, utijoji unda mlami furufuriziwa. Ni mula waha hohesa hukumu kaya, mtiambudie katindaye. Nuwazazi wa waili wa rende njema, ima umbudu hazini uhondo mzima hawa waili na angawe haiwe nao. Utambe ufu, wala mti wa shampie, na mwambie makalima ya heshima, na mwanyamizize lepiho la unenye kefu harmarehema mwambe, ewe mula wahangu, warehe muhamada mwani lele mwana akamtiti. Yemula wahanyu ngujue zilo harmaze nafsi za hanyu, ikanga nyi wanduwema. Dahiye mwenye ukufibli ya ye mwenye hurejei Allahu nadi, hautaha tauba. Na mnike ya mkaribu ya haki ya hahe, ne maskini, ne medananzia, wala utiswarifu ze malizaha huha israf. Hakike mafanya israf, wondo wanana wahema shaitwani, ne mashaitwani. Daima woa mavushukuro hahemu la wahao, mekaito kango wa bodingo haulindie rehma ya lawa na nemo la wahao ikango itarajio. Bahi wambie makaulu laini, wala utijainliye wa muhono wahao hama ufungwa silisi haruwensi ngo ya haho. Wala uti ulete hemle towatimu, utijore ndi hamlaumu na hufulisiha. Hakika emo la wahao yungla jisisa uwe ya nzawe ya rizki haisasanya. Bila shaka harmu warma wahahe, kajana msi mkamjuzi mmoni. Wala msi uwe wana wahanyu hahura umaskini, sinderi waruzuki yao nanyi. Hakika huwa uwa lova mbiku halisi. Wala msi kurubie zina, hakika zina zofahisha tumpambizio, na yonzi ya mbihalisi. Wala mtitowe nafsi kao Allahu haiharamisha badiha haki, nejotona ya rohu haugudumiwa. Bahiri jailie wali wahahe usultan, shayati kwa israfi harwa mtoroho, hauka hakika hasedilo na sharia. Wala mtikurubie mali ya yatima badiha namna njema hata ya balighi, na mtimizi ze ahdi haukambu mjoshu aliwa uhusiana na ze ahdi. Na mtimizi ya zivimo ikanga mbimao mbime hawizani wa nyongoha, iyo namna ya heri na mwisho mwema. Wala utidunga izo tona ilmu ya hazo, da hakika wa mwishio na mwono nuhuo, izo zonti pia ngazijohusu aliwa. Wala utende harme arli hamjiono, hakika kuna huparo shinda upasue arli wire mbali. Wala kuna huparo shinda uhonde milima haule, izo zonti pia kafijara mtihukayambi. Na husu ni mwemo na wahanyu zotukiza, izo mwengo ni mwehikme mwela waho ya husisiza hawahi ya Muhammad. Wala utijailie pamoja na Allahu mgumbwaji, utijuvurizi wa harme jahannama, hulaumiwa hutolwa. Je, ae mula wahanyu hamtauliani ya mnikeni wanaume, hajirenge ya wanawashe harme malaika? Hakikunga mwambao makaulu madziru halisi, na hakikari swarifu melezo ya tafauti harme Kur'aninu, iliwa wanadamu waishele shakeja wazidisha ikati utukivu. Amba ingewe ndoka wangu wangu ajiba moja nae hamande namna wambao, bahiwa jota hanzia yohendoha he mwenye ash, hatukuwa hende juu jumaizo wambao, na tina juu enda mno ngazi mtuku zao. Se mbingu zo mfukaro le arli na haina zilo harmizo, na kamati hindu shitoka shons ikati ndotoka ngashi mtuku zao heze himida zae. Lakin kamtufa hamu za tosa zazo, bila shaka yende mpole mwenye ufufirlia. ikiango shumwe Qur'ani rijaili ya baina hahone baina ya huwa tu aminie akhira hijabu ya sitara na rijaili ya zifiniho jume mio ya hao halioka kwa chifahamu nuharme na shisho ya hao udziro wa ufu na shishio nikahu dhukuru ya mola wa hao harme Qur'ani wa eche wakausa we malingo ya hao hautukivu singari juwa uhamundo ihali wako uhishia ikangwa uhishili yao nikangwa nungo nao wakatema vualimu wako hamba kamtubunga ikati mbu ya rema na sahiri angalia iheli wa hureme ya omfaniso wapotea amingi kuna ushinda wa kumanzia na nguambao je aikari sari rende haziba na gaba ngarjuka huda ithilo rende hezumbe za nyumeni amba na mke magaya hauzuma haushimbe ituka shonti shijoka shuji huu harumezi fuda za hanyu amengengu wa johamba ande vye juka hurirudisha amba deya mbenda anishimbe hamara ya mando mwajua hutungo zizezi chwa zao wambe aizondi amba mkinishike karibu usiku ya johu mparani nga mjohu mjibu au mhimidia mdhani hukaka mjada kiduniani kati wakati mbantere na ambia waruma wahangu wambe izo ikao zonjema ba hakika shaitoani yututulea baina hanyu hakika shaitoani haruma wanadamu ye adui ya bainiha ye mula wahanyu mjuo nino ikangu anzo ngujo mrehemuni hauye kangu anzo ya maadhibuni na karija ube hauke mbiririzi wa hao ni mula wa hao ngujo hao mroha inashilo haruma zambingu na rifadhulisha bandhi ya nabii jumu wa asaya na rinika Dawudi ya zaburu amba na mwombe wa umdaia ukaowa mungu badala ya hahe kwa tumiliki nchida ya mtole ya nye mawara walahu ya badilisha endele wangu wanwaji wawikao nga waombao watahao mzia zojikurudisha uhahemula wa hao haina mru hajuhanzake ende mkaribu na utarajia rehma ya hahe na urelea ya adhabu ya hahe hakika ya adhabu ya hemula wa hao yohurelwa na kabati mjie kati ndocho kangari johu wangamiza kabla henti huya kiyama hauri wa adhibu wa adhabu nziro izozi ya nziwa misipiri harumaishio na kusharizia hosisaze aya miujuza ekati ndawoza akadhibishi wanuwa pende narinika thamudu yenga miyanche ya kadalilu mbenufu shawa idhulumu na sikari javeha aya miujuza ekati haushangaza na isheleo wakati na hambia hakika imula wa hahu hazingiza wanadam na karija hujaimbia itabirika uhuiwono ekati ufitinisha haulawuza wanadam na anondi walani wa harwe Qur'an na rishangaza sheka zija wazidu isha ekati mshumpaka mhuu nu wakati rambia ya malaika na msujudie Adam wa sujudu bali Iblis hamba anga msujudie mdu wa mumba hadongo Iblis hamba angono wa ikawo humishi muho jumami engehu ni akhirisha ufata insihu ya kiyama lazima anjuanga mizao uzale wa hahe badi wa shashi Allahu hamba yenda na haina ujudunga uharumao ijahanna mando ziliwa zahanyu ziliwa zatinu vula uharumao wa ujushi nda hesoti ya haho wa shamiri ya nkodo kile jeshi la haho lipashia wezi nyama lele jeshi le monti la haho shawiri ya nanao harwe malinuwa wana uwanike miadi ae miadi ya shaitani ya wanika uhindi miekati uhadazi hakika waruma wahangu kuti na usultwani wa harumao na ikifi ya hukaimula wahaho diwende eso zenungo pia imula wahanyu da umonde sisonye markabu harumwe bahari ili mtahirifazila zahale hakika yake jaranti mkamunye wehema uharumani ni kamkomela ni madwara hodarini wa mwaka huwa onda wa hukutea wansi badieye bahie kaha moho wani hujaharwe arlinkavu nihu madingo hakika mwanadamu kufuru anga mjihisiyo haruma amani yuka kanahu sababisha paharo la kafu la mfikizani hawia mbeshe yani ijulusha magaya kisha keka mhungu wa humbiriliani anga mjihisiyo haruma amani yuka kanahu mbeha ni harume bahari wakati wa asaya ya mbeshe yani upepo mziro haruma zenyi pande ya mnusani hizo nga kufuru kisha keka mhundu wa humgabilini ya mdimieni na hakika ritukuza wana wa Adam riwabali ya harwe arwin kavu mobarini riwaruzuki ya harwe zema riwatawo wajwazi njikao rizimu hamtawo mhuu usikurijo hupara haina manadamu hema imamu zio zahao haina ujoni kiwesho shahae umulumume wahahe waondo wajo huso umeshio shahao wala kwa na hudhulumiwa dengo isa wanamnaivu uzi wa mbani ya ntede na haina ya hafaye mato harumwe dunia inu bahi harumwe akhira ujoba kimfu mato na upotefu zaidi harumwe nzia na hakika waka karibu na hufitinisha harumizo raho sisiza hawahi ili wa hufanya utunga nongo nindu ajicho ndizo usio na nasi na wajo hufanya manzani wa roho nengeka niteka raho thibitisha ujoka karibu na uwanyamili ambavi ntinti esayo njo hukumbarisha andhabu kadombili harumo hayati wa dunia ni umu na kadombili baada ya hemauti kisha kuja jo hunda uhumbi isa hujumasi na hakika wakutongao wahuti ya uhara harumwe arulu ya maka ili wahutowe harumweo na hena mna iyo kwa nahu baki huwekati mnamu na mtiti yonde esu na namna ya mdendo ya hatu uhawa waikao riwameha kabla ya hao wala kuna uhunda mabadili uharumesu na ya hatu imisa esu ala wakati lejua limindu hao uhunda shahita shahe masihu ni Qur'ani qiraa ya he alfajri hakika ya Qur'ani ya he alfajri kejana anti hushuhudiwa nuharma ya masihu himisa za tahajudu na huisoma ya Qur'an hamzidi sosola za suna wahaho weda ya mwela wahaho ya hubangi piharma makamu ya uhimidia wambe ewe mwela wahangu nijaidi ya ninjie mjiyo wasihuzi niruhe mboho wasihuzi unijaidi ya ulawana nawe usultani ujo usaidi waniwe naamba ihakija ibatwala ilawa hakika ibatwala yoya ulawa narisisi harumwe Qur'an ya zilona unona na rehema hema mu'minin walake tuzidisha ima dhalimu ikati khasara ikari naemesha mwanadam yoka uhana ujitenga nekaha kumelani shari yuki satamaya amba haina ufanyo amali yuka ya he shakilati hena mna ya hahe ni mulangu juono ando ove ya ungu harumenzia na nguwa huzi sao uhusiana na roho amba ye roho izo na nguwa zahu usia mula wahangu na nyewana adamu kamjaniki wa ilmu ye kati mba mintiti nengeri kahanza rijoto wa izo ikawari husisiza hawahai kisha kunya jo hunda wakala wa huda iliayo hujumasi karijahuni kaikati rehma yala wana nemo la wahaho hakikazi fadhila zaha hebowe juhu zonku halisi amba engowa na adamu ne majini watanganyiha ili wajena mfano wa heku aninu kwa jajo paroshinda wajena mfano mwio bengwe bangu ya hawa wakose pia wasaya na hakika riswari fumelezo ya haina mfano wa tafauti harumwe Qur'ani inu huwa na Adam shorenji wa huwa na Adamu kwa chukubali nongo wekati ukafiri na wamba karinahu amini hata mpaka hulifungulia disola maji harumwe Arwin hauke na bustani ya mitende na mizabibu vadohenda winji wa miroha mvuyu haura mizeze bingu hasipande zipande jebo wazidai haurele Allahu ne malaika warigabidi hauke na nyumba ya kuru zahabu hauheya huinguni na wotibahi kalinahu amiriwa mheo hahu huinguni hata mpaka uwezisi na shiyo risome aba hatukuha emola wahangu amiri ikati utumemana adamu na hindine za ziyo wangu amiri mwongo ziwa wajilia ikati ndamu wahamba je Allahu hame hamtume manadamu amba enge harme alinga wa malaika wendao hautulivu lazima lijowa sisi za mitume ya malaika ya wahu inguni amba Allahu hakifia hukando shahidi baina ya angu nani hakika usia na nuwaruma wahahe ujua ze habari na nguono na haina ya ongozi wa ni Allah Mwende ya ungo haha ukweli na haina ya mpoteza kuna huparo wa hundi ya mkifadhi badala ya hahe na ngujo wa mjiri ya intihu ya kiyama jumaza nisho za hao wafuma ato mabugu wafuma shishio imareje ya haonde jahannama haina wakati wa munguza sito wazidisha janda hala mno izonde zilibaza hao hamu wakufuze azaha kuna wamba Je, ae kari sari lende haziba na gama Ngari joka huda ithiwa rikezi umbeza nyumeni Akwa tuona huka Allah we ya umbeze mbingu ne arli Ye mshinzi wa umbe mfano mao Na hawajaini ya ajali muda utona shaka uharumuo Shakwa tu kubali nongo we kati ukafiri Aba, engenga mmilikio ze hazima za heze rahima za hemo la wahamu Bahinjo zizia hakaufu yorumia Na manadamu kajalansi mkamputu Narinika Musa aya miujuza shenda za bainiha Amenge uzisa wana wa Israeli wakati ya wajilia Firamu na hamambia ukaya Musa anukuzani hukahure mama sahiri Musa hamba Ujundo kakumbia sisai miujuza inu Ikatinde mula wa heze mbingu ne awi zikedali lumbe nufu na miha yakini anidhani hukaha ngamiebu firaun bahi haka hanza ya mwambuwe hamwe arli ya misri shari mnosa enu wakaona epia narambi ya wana wa israela baada hahe na mfanya makazi hamwe arli yikaye ahdi ya akhiraija ngarijohu janani Lafifan ramujaha matwaifa Na haki ndo raisisa ya Qur'an Na haki ndo yasiha Na karijahuveha ya Muhammad Ikati mbushiri ya jiwawzade na mhadharishaji Ni Qur'an Rifarikisha haaya Iliso mewa wanadamu Hambami hambami Amba Na amini wa harumui wa haumti amini Hakika wanikiwa ilmu kabla ya hao Ikawa some wayo Wore maza nyiso za hao hausujudi Wohamba Hatukuha emola wahatu Hakika ya ahdi ya emola wahatu itimiziwa Wavuri za nyiso za hao haumila Nangazi wazidi shao husu Amba Na mwambe Allahu haumwambe Ar-Rahman Mwenye rehema Haina ismu njohu mpara Ngenaze ismu njema Wala mtidoso mahaso utipu halisi uswalani Wala mtidoso hafifisha haku utena Shana mtahena mnabaina ya izo Na amba Zehimida zoza Allah Ikao kajarenga mana Wala kada kangena mshirika hamna umiliki fuahahe Wala kada kangena haja ya wali Mbiridizi na msaidizi wa udhalilifu Mvumize hatakbiri mvumizo wenda mno